بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في درس يتو القول المفيد في أدلة التوحيد جمونديشي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى تلفكية موضوع تحريم إتيان الكهان والعرافين. الكهانة والتكهن والعرافة والرمل نحو ذلك كلها من ضروب الشعوذة والدجل، وكهاني نوبيج رملي na mengineo katika haya yote ingia katika aina ya shawadha na uongo unaofanya baadhi ya waganga na wachawi. Wakad takunu biwasifati aljinni wa hadha huwa alghalib, wakad takunu biwasitati alkadhibi walmakr, na ili jambo hufanywa ima kwa kupitia jini au kwa uongo, mtu muongo akajifanya aweza kufanya mambo haya lakini ni muongo. Fal awwal kafir, kwanza ni kafiri yule anayetumia majini, huyo ni kafiri anatoka katika Uislamu. Wa huwa min asnafi sahr, عبدة الشياطين ومدعي علم الغيب، نهوي نكتك أين وشاوي ونعبد مشيطاني نكداي علم الغيب. والثاني إذا كان يدعي علم الغيب فهو كافر أيضا، نقول وبيل موانغ أكدايك ويوجيو غيب بيأي أنجيكتك حكم يا كفر، نسأل الله العافية والسلام. Kwa hivyo hapa tusoma uhramu wa kuajilia makuhani na wapiga ramli na wengineo. Qala an Aisha radhiyallahu anha qalat sa'ala unasur rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil kuhan, watu wanimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya makuhani. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوما صلى الله عليه وسلم كمان بيا إنهم ليسوا بشيء سيجوتني وانغ. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا، لكن مبونا هوا wakati mwingine hutueleza kuhusu jambo likawa kweli, utatokea jambo fulani na ikatokea kweli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam akasema tilka alkalimatu min alhaqi yakhtafuha aljinniyu, ni kalima hiyo ya haki jini hulichukua kutoka kule mbinguni malaika wanapozungumza, au yakhtifuha aljinni fayuqarqiruha fi udhuni walihi kaqarqarati dajaja, kisha huja kwa yule mtu wake akaja akamnongoneza kama mfano wa kuku anavolia, kadisikia kwenye masikio yake. Fayukhlituna fiha akthar min mi'ati kadhiba, kisha uchanganya ndani yake zaidi ya uongo 100 ukaongezwa juu. Sasa yule mjinga aweza kwambia itatokea kadha, itatokea kadha, itatokea kadha, disitokea hata moja isipokuwa lile moja tu pekee yake la kweli likatokea. Kama una mtu si lakini anasema itatokea kitu fulani, yani ikiwa mtu ni mjinga yeye haoni uongo wote ule, ataona kile kimoja tu pekee yake, atasahau uongo wote aliodanganya. هذا الحديث دليل على أن الكهان أكذب الخلق وأصحاب مكر. ندليل يقوم كهان وأونغ كبيس يعني واتوا في تيمبي. ثم إن من المؤسف أن بعض الناس يتناسى كذبهم ويتمسك بصدقهم الذي هو أقل من 1%. La kusikitisha utakuta mtu ashikamana lile la kweli lake akamuita ni mkweli, akasahau 99 ambao ni uongo, yani moja katika 100 ndio kweli. وهذا ناتج من فراغ القلب من التوكل والتقوى والخوف من الله تعالى والجهل به سبحانه. Na hii yote ni natija ya kuwa ule moyo hauna kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo wa mtu kama yule hauna hofu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni ujinga wa kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala. طيب حديث نفوات قال عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني وجدت إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. صحابة يا رسول الله ممي كربون للكوكة كنيني جاهلية الله سبحانه وتعالى كاجنا وإسلام na katika sisi kuna watu ambao huwaendea makuhani. Qala fala ta'tul kuhan, sema msiende kwa makuhani. Qala qultu wa minna rijalun yatatayyarun, qawluhu wa minna rijalun yatatayyarun, fatatayyur huwa tashaumu bimar'i au masmu' au ma'lumun مثل لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشا. تطير ni pale mtu anapoona jambo au anaposikia jambo au anapojua jambo, kama kwa mfano amuone ndege fulani aseme hii ni nuksi, kwa hivyo itakidi nuksi sababu ile ndege sura zake mbaya, akitoka tu nyumbani akutana kunguru linamuelekea namna hiyo. Sema kunguru leo ndo namuona mwanzo, basi siku yangu leo nzima nuksi. Sasa ile kunguru mfanyaje? Kunguru waruka nkuja pale basi kisha. Ukifungua tu mlango hivi amkuta sijui ndege gani, sema ndege yule. Kama ana safari pia ataivunja. Sendi tena, kwa nini? Namuona ndege fulani bana pale mlangoni. Ankufanyaje maskini ndege? Ana makosa gani ndege? Bandika tu. Wa'lam anna at-tatayyur yunafi at-tauhid. Tatayyur ni kinyume na tauhid. Li'anna fihi dha'fu at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla wa ta'alluqun bima la haqiqata lahu fa huwa muharram. Moyo wako una hofu ya jambo ambalo halina uhakika, na hii pia inaonyesha udhaifu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ni jambo la haramu, halijuzu. قال متوم سلم كمنبيع ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم إلو نجامبو أمبالي ونحيسي كتكن يوزاو لسوى زوية. هذا الحديث فيه تحريم تيان الكهان كتكي حديث كنه حرام وكوجلية مكهان. فلا يجتمع الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالكهان وأخبارهم haiwezekani kukusanyiki kwa mtu mmoja kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kuamini makuhani na habari zao. Wa huwa kufrun asghar wa kad yasilu ila al-akbar kullum bihasabi, na hii ni kufru ndogo, lakini huende kaingia katika kufru kubwa ikamtoa mtu katika Uislamu kulingana na hali yake ile mtu anaitakidi mambo kama hayo. ثالثا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. من يكو أجلية وبي رمل والي akauliza chochote kile akubali swala yake siku 40. Ulama kizungumza makusudi ya hadithi sema almuradu bi hadha alhadith idha ata al'araf wa nahwu wa sa'alahu mujarrad su'al ma 'ilmihi wa imanihi annahum la ya'lamun alghayb wa annahum kadhabun walakin arada as-su'al فإن حصل له مراده فذاك وإلا لم يحصل فذاك فهذا لا يكتب له أجر صلاة 40 يوما مع وجوب الصلاة عليه فإن تركها كفر. Huyu ni yule anayekwenda kuwapiga ramli kisha wauliza, ajua waongo kini wauliza tu wasemaje bana kuhusu bahati yangu kesho naweza kupata ile kazi, ngoja nikujie mambo wewe utaipata basi alafu enda zake. Akipata haya, asipopata haya, yajua wale nani waongo. Huyu swala yake siku 40 lazima swali na haiswihi, yani afwan, haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swala yake haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nani wajibu juu yake aswali zote tano asikubaliwi. Wakiwacha swala aingia kwenye kufuru. Wa amma man saddaqahum wa dhanna annahum ya'lamun al-ghayb aw yanfa'una aw yadhurruna ma'a Allah aw min duni Allah fa hadha kafirun mukaththibun bil-Qur'ani li'annahu la ya'lamu al-ghayba illa Allah ta'ala. Ama anayekwenda kwao akawa ni mwenye kuwasadikisha wanakuwa hawa wajua ghaibu wanufaisha au wadhuru pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, anayefanya hivyo huyu amekadhibisha Qur'an na kukufuru, kwa sababu hakuna anayejua ghaibu isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Waghalibu dhahibina ila al-kuhan min as-sinf ath-thani, wengi katika wanaokwenda kwa makuhani ni hawa wa pili, hawa wanaowasadikisha kuwa wale wajua ghaibu. Mpaka wachezaji mpira wale makocha wao huenda, leo vipi leo? Leo mtapata. Na hakuna siku wataulizwa utafungwa, aambiwe tokio ambao utafungwa utakuja. Leo mtapata nne leo. Fungwa kweli kweli ya watu. Sababu mganga wao alikuwa na nguvu zaidi, hamna kitu kama hicho. Allah ashaandika litakalokuwa litakuwa. Na wanasiasa pia, wanasiasa kila mmoja takriban ana mchawi wake, illa man rahim Allah, wachache. Kwa hivyo huenda akatizama kule kamba, wewe utashinda tu, mimi nakukishia utashinda. Hakuna nimwambia mwanasiasa utashindwa. Nitashinda vipi kadha wa kadha wa kadha wa kadha? na kuna wengine wakwambia elfu kadha, mwaka elfu kadha rais atakuwa fulani, na asipokuwa fulani basi mimi nitakufa. Si lazima utakufa tu, mtabaki wewe, tabaki hapo milele. Waongo kabisa, katika watu waongo kabisa hakuna mfano wao. Allahu musta'an. Amma man atahum liyakshifa kadhibahum au yakhtabirahum la yadkhulu fi hadha alwa'id. Ama yule anayekuja kwao ili kufichua uongo wao haingii hapo. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn Sayyad fakhtabarahu kama fi sahihain. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kwa ibn Sayyad ambaye alikuwa ni kuhani, akampa mtihani akafeli, akamwambia ikhsa falan ta'lu qadrak, tabaki hapo hapo katika kadri yako, huwezi kwenda zaidi hapo. Muongo mkubwa wewe. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قلت الكاهن هو الذي يخبر الناس عن أشياء غيبية لم تقع بعد. كهان يولي أن يوبا خبري واتكو سمام بيا غيب أم بيو حياجة تكيا كمهدي أمين الكاهن وغيري كما انفان ومهدي أمين أم بين كهان ويقول يمن نمين جنيو. وكذا الذين يخبرون عما في الضمير ولو نوسيما لذي أنبال أمت ونالك كذمير ياك لن يمويواك. وقد علمت تحريم إتيانهم وأنهم ليسوا على شيء بل هم على باطل. ومفهموا وحرام وجريا هاوى نكوا واو سيشوشوت بل يوكو كتك باطل. والعراف هو الذي يعرف الناس بموضع الضالة أو السرقة وغيرهما مما قد وقع وخفي على الناس أمره. نعرف نقول أن يوجد شوات سيم يفيل فيل في قتيا أو فيل في بي وأنا فيني نبى كتك فيل أم بوات وجو في كواب أو في كتوكي لكو هواب في مفيشيك كو واو. فيأتون إلى هذا العراف فيخبرهم بموضع السحر أو الضال أو السرقة أو اسم السارق أو الساحر أو غير ذلك من الأمور التي وقعت وخفيت عليهم. كيف واهو جاكواك عراف أو بخباري إلى سحر إمي في تشاوي كما متو مفانيو وشاوي أم وشاوي إمي في تشومال فلان أو كلي تشوبوتيا أو كلي تشويبيوا أو جينا لا يولي مويفي وانبيو مويفي نفلاني au jina la yule mchawi. Yule uenda mimi nitakujua jina lake tu, yule mchawi nani, mimi nitakujua jina tu, ama mchawi huyo Dr. Kibwana ama Dr. sijui nani, Dr. Kasimu, kama ile majina ukizunguka utaona maandiko kwenye mabao pale. So Dr. Kasimu sijui Dr. Kibwana sijui Dr. nani, yani jina la Kiislamu lakini mwenyewe vituko vyake ni hivi. Oh, kwa hivyo ni dokta fulani eh? Bas, pigwa mapanga huyo. Kumbe uongo, hata maskini siye mwanzo. Pengine akatajwa mtu hata si mganga kamwe, si mchawi. Kino katajwa, ama ukamwambiwa ni kwa majini wale utezea watu, kishapandisha jini ule, huyo mfulani tonkuroga, atajua khalati yake, amati yake, dada yake, mimi nilijua tu yeye. Basi watu wakatana hapo, hawazungumzi tena. Kumbe jini ya shawati ya nini? Yufarrikun. Walitafurka baina watu. Kama huyo jini ni mkweli angeingia hapo ndani, angetoka. Kama ni mkweli. Wallahu musta'an. Waqad alimta aidan tahrim itiyanihim. Shajua haramu kuwajidia hawa pia. Maharrafu. وأن الله لا يقبل ممن أتاهم وسألهم صلاة أربعين ليلة. الله كبالي خيلي أن يوجدي صلاياك سك أربعين عقوبة أو عقوبة ما اقترفوه من جريمة إتيانهم الكهان والعرافين. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. نعيني عذابياك kwa kuwajilia hao baada ya kuwa amekatazwa. Adhabu yake ndio hii. Kwa hivyo Muislamu ajiepushe na mambo kama haya ambayo yameenea sana katika mujtama. Subhanallahu al-afia. Mujtama ambao watu hawataki kuisoma tauhid, mambo kama haya huenea. Mujtama ambao maduati wao huzungumza madhambi, kweli madhambi watu yadharau, madhambi makubwa makubwa tu. Mengineo yasiyokuwa nini? Yasiyokuwa shirki na bid'a. Eh, kizungumza zungumza mambo ya kukata kizazi, mambo uzinifu, mambo ya kadha, ni mambo ya madhambi makubwa ambao kila mtu yakubali ni madhambi. Lakini kusema hii ni shirki, hii ni bid'a, bana ukiingilia huko bana watu watakasirika, watasema wewe kazi yako kuzungumza watu tu wewe. Mogopa hivyo? Hilo ni jambo la kawaida tu. Mbona jambo la kawaida tu? Kuambiwa kuwa wewe wazungumza watu, kazi yako wewe kuingilia watu, kawaida hiyo, tushazoea. Na tutaendelea hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Shirki, shirki. Bid'a, bid'a. Mzushi, yule fulani mzushi. Tuendelea hivyo hivyo tu. Kama hilo ndio la udhi, endelea, tutakia nini? Mridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha an-nas ghayatun la tudrak. Awa na adamu inshallah shikaskirimu wa msikitini mlangoni, kila naingia mlishe mmoja mmoja, mwingine atakwambia angalia tutia vifua tu ile. Ah, sina paskirimu. Ah, keti siku nyingine wape chai. Kiwa pachai tu, ah, tutia stimu tu ile. We huta mridhisha mtu. Lakini mzushi, mzushi. Sunna hii sunna, bid'aini bid'a. Sasa atakayeridhia ni mtu wa haki, mtu wa batili atakasirika shauri yake. Kwa sababu hii ndio ukakuta mambo kama haya yakithiri katika mujtama. Mtu yuogopa kubainisha haki katika masala. Ama pengine mtu aona ni jambo ambalo limepitwa na wakati. Watu sasa hivi wataka kuzungumza KCSE, watu wangapi wamepata D+, si kwa sababu uzuka wao hawataka kusoma. Wewe usisumbuka nini wewe? Waambie wasome. Hataki kusoma mpata E, mpata D minus. Eti tukae msikitini hapa tujadiliane. Kwa nini watoto wetu wampata D? Kwa sababu hataki kusoma. Kuna kitu kingine. Ena. Watu wazungumze haya masala kwa sababu yameenea katika mujtamaa vibaya sana. Mambo ya sihir, mambo ya shirk, mambo ya ukuhani umeenea. Juzi mimi nimezungumza hapa nikasema sahihi itaongezwa katika listi siasa. Sahihi, nendeni mkasoma. Nendeni wa barabarani mkiona ile mabao soma imeandikwa na nini? Siasa. Wale mnaoona wamvaa matai na makoti bunge kule pia huenda kwa watu. Mwana mtu na jigari kubwa ingia bunge na nini? Huyo huyo enda kwa waganga. Sasa ikiwa wale wataka kuelimishwa na mijitai mikubwa na mijikoti na nini, pia hawajui hii shirki. Na wao ndio wachukuliwa katika mujtama kuwa ndio nani? Ndio wasomi wakubwa kabisa. Sio? Waliopata elimu bora. Mimi naona wampata bora elimu. Kuna elimu bora na bora elimu. Sasa nafikiri hao mpata bora elimu tu, wewe ufike pale uendelee. Mambo yako ya kidunia kuendea, wamshirikisha Allah wa kufuru sijali. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.